şöyle bir hatırlayın. Hangi olay üzerine çekmiştir o ahı? Mekke'deki 13 yıllık o ızdıraplı hayata mı? Taif'te çocukların taşlarına hedef olması mı? Nübüvvetin 11. yılında peşi sıra amcası ve Hatice'nin vefatları mı? Yine peşi sıra Kasım'ı, Abdullah'ı ve İbrahim'i, erkek çocuklarını yitirmesi mi? Uhud'da terk edilen o tepeden sonra gelen mağlubiyet mi? Huneyn'de dağılan İslam ordusu mu? Yoksa Ayşe validemize atılan iftira mı? Hangisi? Hiçbiri değil. Ayşe validemiz de merak ediyor ve Allah Resulü başlıyor anlatmaya. Taif'e gitmiştim diyor. Bana uzaktan akraba olan Abdülkülal'in evine gideyim dedim. Çünkü onlarla bir akrabalığımız vardı. Hiç değilse o akrabalığın hatırına Taif'te belki umduğuma nail olurum diye ilk önce o eve gittim diyor. Evin içerisine girdim. Abdülkülal'in 3 oğlu büyükçe bir salonun önünde oturmuşlardı. Abdüya'lel, Habib ve Mesud isimlerindeki 3 oğlu. Vardım yanlarına, selam verdim ve kendimi onlara arz ettim. Oraya niçin geldiğimi anlattım. Kendimin Allah tarafından seçilmiş bir elçi olduğunu söyledim. Kendimin peygamber olduğunu söyleyince bir anda kahkaha sesleri yükseldi o evde. Gülmeye başladılar. Ve sırayla kardeşler konuşmaya başladı benimle. En başta büyük kardeş Abdüya'lel bana dedi ki, eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Bu büyük bir yemindi Araplarda. Bu yemini edebilmesi için bıçağın kemiğe dayanması lazımdı. Ve adamın o kadar zoruna gitmiş ki Allah Resulü'nün peygamberliğini söylemesi bu sözü söylüyor. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen ben Kabe'nin örtüsünün hırsızı olayım. Sözü ortanca kardeş Habib alır ve şöyle söyler. Eğer sen Allah'ın peygamberiysen benim gibi sıradan insanlarla konuşmaman lazım. Eğer sen Allah'ın peygamberi değilsen ben niye senin gibi sıradan insanlarla konuşayım? Bu sözler Allah Resulü'nün mübarek başından adeta kaynar sular döktürüyor dostlar. Asıl en büyük sözü üçüncü kardeş söyleyecek. Alaycı bir ifadeyle Mesud diyecek ki Allah Resulüne, Allah bula bula seni mi buldu? Mekke'de o kadar sayılı insan varken peygamberlik gele gele Abdülmuttalib'in yetimi olan sana mı kaldı? Allah Resulü üzülüyor. Çıkacak o huzurdan bir ricada bulunuyor o kara yüzlü adamlara. Geldim diyor buraya. Arz ettim dini size. Siz de kabul etmediniz. Ama ne olur bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Mekkelilere söylemeyin olur mu? İzzeti nefsine dokunmuş dostlar. Öyle dokunmuş ki bakın. Meselenin üzerinden neredeyse 10 sene geçmiş. Allah Resulüne sorulan soru üzerine hayatımın en zor tablosu diye bu tabloyu anlatıyor. Kahkaha sesleri yükseliyor. Hayır diyor büyük oğul Abdüya'le. Duyacak Mekkeli dostlarımız senin bizim karşımızda düştüğün bu hal. Asıl seni bir de dışarıda sürpriz bekliyor diyerek Efendimiz'e atılacak taşların haberini de verir. Bu sıkıntıya niye katlanır dostlar? Niye? Allah Resulü o günler 50 yaşlarındadır. 50 yaşına kadar izzetiyle, onuruyla, hasiyetiyle yaşamış. Bir gün olsun bir insana elini açmamış. Bir gün olsun bir insandan bir talepte bulunmamış. Ama o gün Allah için, insanların hidayeti için, Allah'ın dinine bir insanı daha kazanır mıyım düşüncesiyle izzetini ayaklar altına almış. İsar değil de nedir dostlar bu? İsar'ın kahramanı olmak öyle kolay mı? İsar'ın kahramanı olabilmek için her şeyden vazgeçmek gerekir. İşte Efendimiz her şeyden vazgeçiyor. Gelin biraz da olayın bu tarafına bakalım. Ustadan çıraklara geçelim. Muallimden talebelere geçelim. Talebelerin üzerinden o muallimler muallimini anlamaya çalışalım. Ve sahabede nasıl bir isar vardı? Onu da yine Allah Resulü'nün onların üzerine koymuş olduğu izlerden anlamaya çalışalım. Dedik ya dostlar, Haşr suresi 9. ayet. Kur'an'da bize İsar'ı anlatan en güzel ayetlerden birisidir. Kur'an birçok ayette bahseder İsar'dan. Ama özellikle 5 ayette İsar kelimesini kullanarak farklı forumlarda bize söyler. Haşr suresi 9. ayette de İsar'ın kelime manasının da bir açılımı olarak sahabenin İsar noktasındaki tablolarını da anlatarak bir güzellik sunar bizlere. Bu ayette bize Allah o bahtiyarlar topluluğunun nasıl bir İsar zirvesinde durduklarını anlatır. Ayettedir ki muhacirlerden önce Medine'yi kendilerine yurt edinen ve imana sarılan ensar, onlar var ya kendilerine hicret eden kardeşlerini çok severler. Böyle başlar ayet. Ve çok sevdiklerine biz şahidiz değil mi? Belki sahabenin İsar'ını anlatma saadetinde ensarla muhacir kardeşliğini anlatmamız tek başına yeter. Emin olun tarihin ikinci bir örneğini yazmadığı bir kardeşlik destanıdır muhacir ve ensar kardeşliği. İbn-i Sad 100 kişidir birbiriyle kardeş kılındı. Markizi biraz daha farklı bir rakam kullanır, 186 der. Kaç kişi olursa olsun bildiğimiz bir gerçek var ki her şeylerini, mallarını, mülklerini, aşlarını, işlerini, hatta eşlerini Mekke'de bırakıp iman adına Medine'ye gelen o muhacirlere ensar her şeylerini açtı. Öyle ki dostlar, inanın şu anda anlatırsak altında kalacağımız örnekler var o kardeşlik destanında. Hatırlayın mesela Uhud'un şehidi Said İbni Rebi'a ile Mekke'nin büyük tüccarı Abdurrahman İbni Af arasındaki kardeşliği. Allah aşkına o örneği tartabilecek bir zihin var mı bizde? Her şeyini ve her şeyini paylaşan bir kardeş Said İbni Rebi'a, bir tarafta da ekmek elden su gölden mantığına sarılmayıp kardeşim Allah sana eşini de, işini de, aşını da, evini de mübarek kılsın. Sen bana bir ip ver, bir de pazarın yolunu göster diyen bir kabiliyet örneği. Anlayabilir miyiz bu kardeşliği? Tatmadık ki anlayabilelim. Böyle bir iman kardeşliğinden bahseder Haşr suresinin 9. ayetinin bu ilk cümlesi. Devam edelim ayete. Onlara verdikleri şeylerden ötürü, yani ensar muhacir kardeşlerine verdikleri şeylerden ötürü gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Verirler ve yüreklerinde saadet duyarak verirler. Kendileri ihtiyaç halinde olmalarına rağmen kendi nefislerine kardeşlerini tercih etmezler. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden kendi nefsini korursa İşte o felaha erer diye biter ayet. Nefsin cimriliğini de Kur'an burada şuh diye ifade eder. Dedik ya, şuhdur ihsarın karşılığı. İşte burada ikisini birbirinin karşılığı olarak kullanır Kur'an. Ve bir tarafta ihsarı överken bir tarafta da şuhu yerer bu ayetle. Bu ayetin sebebi nüzulüne merak edip bir bakalım. Vese esbab-ı nüzul kitaplarımız birbirinden farklı üç hadisi anlatırlar. Üçünü de anlatacağım. Üçü de çok güzel. Üçü de sahabenin isarını öğrenme adına bize açılımlar kazandıracak. İlk rivayeti Ebu Talha bize söyler. Buhari ve Müslim ortaklaşa rivayet ederler. Derler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir misafir geldi. Allah Resulü'nün elde avuçta bir şey yok. Onu ağırlayacak bir imkanı yok Efendimizin. Ve sahabeye şöyle bir soru soruyor. Allah'ın misafiri olan bu şahsı bu gece evinde ağırlayabilecek biri var mı içinizde? Biri el kaldırıyor. Ben ya Resulallah diyor. Evin sahibi kim? Ebu Talha. Ebu Talha için de çok şey söylenir ama sadece Ebu Talha'nın bu acizin defterindeki ifadesini söyleyip geçeyim. Ben Ebu Talha'ya acizane Ensar'ın Ömer'i derim. İkinci Ömer. Öyledir. Ebu Talha dediğimiz zaman şahsiyetinin anahtarları adalet, kuvvet, rahmet ve cesaret üzerine doğrulmuş olan ikinci bir Ömer'den bahis açmış oluruz. İşte ikinci Ömer orada el kaldırıyor ve Allah Resulü'nün takdim ettiği o misafiri alıp eve getiriyor. Hanıma soruyor, ne var evde? Bey diyor, sadece çocukların yiyeceği bir kap yemek. O halde bugün çocuklar yemeyecek diyor. Çocukları erken yatır. Sofraya buyur ettiğimiz zaman misafirimizi de ya lambayı kıs ya da tamamen kapat. Biz yer gibi yapalım, misafirimiz ise karnını doyursun. Ve öyle de yapıyorlar. Çocuklar erken yatıyor, lamba sönüyor, misafir sofraya oturuyor ve onlarla birlikte yermiş gibi yapan ev sahipleriyle beraber karnını doyuruyor. Sabah namazı vakti mescide gidiyor. Allah Resulü Ebu Talha'ya müjde veriyor. Rabbim senin misafirperverliğinden hoşnut oldu bu gece ve bu ayeti indirdi diyor. Neydi ihsar? Kendini sıkıntıya sokmasına rağmen kardeşini nefsine tercih etmek değil mi? İşte bir örnek. Gelin Hakim'in Müstedrek'inde verdiği bir örnek. Hakim de Müstedrek'inde Haşr suresinin 9. ayetinin bu olay üzerine indiğini söyler. Derler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'de bir gün bir ensar pişirilmiş bir koyun başı hediye etti. Efendimiz de çok severdi. Tam yiyecekti ki koyunu yemedi. Yanındakilere dedi ki şu koyunu falanca kardeşime götürün. O daha çok sever bu yemeği. Ve Allah Resulü o anda kendini kardeşine tercih etti. Ben yemeyeyim de o yesin dercesine. Ve o sahabeye gitti o yemek. O sahabi de başka birine gönderdi. O sahabi de başka birine gönderdi aynı mülahazayla. Hakim diyor ki ilk giden sahabinin evine yemek 5-6 ev değiştirdikten sonra geri geldi. Ve bu ayet bu olay üzerine nazil oldu. Üçüncü olayı da bize Kurtubi ile Razi ortaklaşa rivayet ederler. Beni Nadir gazvesi ele geçmiş ganimetler var. Allah Resulü de o ganimetleri taksim ediyor. Muhacirler her şeylerini terk etmiş gelen muhacirlere o gazvede elde eden ganimetlerden Allah Resulü biraz fazla pay ayırıyor. Sadece fakir olan üç ensara o ganimetten pay veriyor. Allah Resulü ganimeti paylaştırdıktan sonra acaba ensar içerlemiş midir bu paylaşıma diye ensarı topluyor. Onlarla şöyle bir konuşma yapıyor. Ben diyor bu payı muhacir arasında paylaştırdım. Öyleyse siz de muhacirlere vermiş olduğunuz arazileri onlardan geri alın. Çünkü ben onlara pay verdim. Artık sizin asli mallarınızı geri alabilirsiniz. Ensar hep bir ağızdan şunu söylüyor. Ya Resulallah, vallahi verdiğimizden almayız. Ganimetten de pay istemeyiz. Bundan sonra da paylaşmaya hazırız. Son güne kadar muhacir kardeşlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve bu olayın üzerine bu ayet geliyor. İşte sahabenin ihsarı dostlar. Bir ayet ve bu ayetin sebebi nüzulü olan bu hadiseler o insanların ihsarda nasıl zirve olduklarını bize gösteriyorlar. Bir olay daha anlatayım müsaade ederseniz. Bu olayda sahabe bize isim vermez. Falan kişi derler. Bu da aslında ashabın edebidir. Eğer anlatılan olay biraz olumsuzsa, zihinlerde olumsuz bazı çağrışımlarda bulunacaksa, ensar edep gereği, muhacir ve ensar edep gereği asla isim vermezler. Falan filan derler. Böyle bir olay bu. Falan sahabinin hanımı çok geçimsizmiş. Öyle ki hayatı ona zindan etmiş. Bazı arkadaşları o sahabiye demişler ki, yahu sen bu kadının derdini niye çekiyorsun? Boşa gitsin. Sen ölene kadar bu kadının derdini çekmek zorunda mısın? O sahabi bir gün böyle söyleyen arkadaşlarına şunu demiş. Boşamasına boşarım ama başka kardeşlerime yazık olur. Ya gider başkasıyla evlenirse onun da ocağını batırır. Ne de olsa ben alıştım onun derdine. Varsın ben bu dünyada o derdi çekeyim, başka bir kardeşim o zulmü çekmesin. İhsar bu işte dostlar. İhsar bu. Kendi nefsini başkasına feda etmek. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamak bu işte. Aradan bir müddet geçer, o geçimsiz hanım vefat eder. Bu sahabi gider, onun kabrinin başında durur. Üç kez, benden boşsun, benden boşsun, benden boşsun der. Sahabe der ki, ölünce zaten nikah düşer. Bunu demene gerek yok ki. Der ki ben biliyorum ama böyle yapıyorum ki öte tarafta gelip başıma bela olmaz. Burada en azından bağımı tamamen koparayım. İhsar işte dostlar, ihsar. Bir daha böyle bir şeyi yaşatmasın başka birine. Böyle. Gelin ihsarın son tablosunu Mehmet Akif'in de safahatına aldığı bir olayı anlatarak nihayetlendirelim. Safahat'ta bunu şiirsel bir üslupla anlatır Kur'an'ın şairi Mehmet Akif. Ve bu olayın İslam kaynaklarında birçok farklı varyantını biz biliyoruz. Ama en teferruatlısını Hakim Müstedrek'inde aktarır bize. Yalnız o rivayete de bir şerh koyarak anlatmaya çalışalım. Hakim Müstedrek'inde bu olayın üç kahramanından bahseder. Birincisi Haris İbni Hişam. Kim bu zat biliyor musunuz dostlar? Bu zat Ebu Cehil'in öz kardeşi. Ebu Cehil'in kardeşi. Ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'in öz kardeşinden İsar kahramanlığı yapmış olan bir örnek anlatacağız. Allah aşkına bu nasıl bir medrese ki, bu nasıl bir pota ki Ebu Cehil gibi insanların kardeşlerinden bile İsar kahramanı olan nicelerini yetiştirmiş. İşte Hakim Müstedrek'inde anlattığı rivayette en başı onun ismini yazar. Birdir Haris İbni Hişam. İkidir İyas İbni Ebi Rebah. Üçdür İkrime İbni Ebi Cehil. İşte İkrime'ye bir şerh koyuyoruz. Çünkü başka kaynaklarda başta İbni Hişam olmak üzere okuduğumuza göre İkrime Yermuk Savaşı'nda savaşın bitmesine yakın bir anda yaralı bir biçimde taşındığı çadırda şehit olmuştur. Ama Hakim Müstedrek'inde bu olayda bu üç şahsiyeti anlatır. Bu bilgiyi bilerek yine Hakim'in anlattığını anlatalım. Burada İkrime değil de başka bir sahabi de olabilir. Bu olayı bize aktaran insan da yine Beni Mahzum'dandır. Huzeyfetül Adeviye. Huzeyfetül Adeviye der ki Yermuk Savaşı'nın sonlarına doğruydu. Savaş bitmiş. Yavaş yavaş düşman çekilmeye başlamış. Biz de yaralılarımızı ve şehitlerimizi savaş meydanından almaya başlamıştık. İşte o anda ben mataramda biraz su, yaralılar ve şehitler arasında dolaşıyorum. Bir anda su, su diye inleyen bir ses duydum. Koştum yanı başına, bir de ne göreyim? Amcamın oğlu Haris İbni Hişam. Hemen açtım mataramı, ağzına doğru o matarayı yanaştırdım. Tam içecekken bir su, su inlemesi daha duyuldu. Amcam dedi ki koş amca oğlu. Belki o su isteyenin durumu benden daha acildir. Koş dedi. Huzeyfetül Adevi koşuyor ama bir anda da bu zihninde şimşekler çaktırıyor bu olay. Haris, tanıdığı Haris, amcasının oğlu. Daha dün Mekke'de bir çöpünü başkasıyla paylaşmayan bu insan ne olmuştu ki burada böyle bir hale girmişti. Ama o gün sahabi Yermuk'ta İsar destanı yazacaklardı. Koştum diyor Huzeyfe. Baktım ki diğer amcamın oğlu İkrime yaralı bir biçimde orada yatıyor. Ona da matarayı yanaştırdım. O da tam içecekken bir ses daha duyuldu. Su, su diye. İkrime de aynı hassasiyetle koş kardeşim. Belki onun durumu benden daha acildir. Koştum, orada yatan da İyaş İbni Ebi Rebiah. Onun ağzına yanaştırdım matarayı. Bir yudum içmeden şehit oldu. İkrime'ye yetişeyim dedim. Ona koştum, o da şehit olmuştu. Öyleyse Haris'e yetişeyim dedim. Ona koştum, o da şehit olmuştu. Elimde matara savaş meydanında kalmıştı. Ancak ağzımdan çıkan cümle şu oldu. Heniyyen lekum, size afiyet olsun. İçtiğiniz şehadet şerbeti benim içileceğim sudan daha lezizdir Allah katında. İşte sahabe böyle dostlar. Kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmeleri. Uzak mı bize? Emin olun uzak. Öyle bir dünya ki birbirimizin çukurlarını kazmaya çalışıyoruz değil mi? Bırakın kendimiz ihtiyaç halindeyken kendi nefsimizi kardeşimize feda etmek, bunun en ilk basamağı olan sehayı bile biz yapamıyoruz. Neydi seha? Bende var, sende de olsun. Bunu bile diyemiyoruz. Bunu diyemeyen birisi benimki senin olsun diyebilir mi? Benimki senin olsun diyemeyen birisi bende olmasın da koy sende olsun diyebilir mi? Mümkün değil dostlar. O halde bunun bir yolu olmalı. Biz her zaman sahabenin dedikodusunu mu yapacağız? Onlar şöyle kahramandı, şöyle yiğitti, şöyle cengaverdi, şöyle isardaydı, şöyle fedakarlıktı. Bunları mı anlatıp duracağız? Hayır dostlar, bunları anlatacağız ama tam karşılarına oturacağız. Ey ashab-ı kiram, bizi de adam edin diye onların ahlaklarından hayatlarımıza izler taşıyacağız. Peki ashabın bu medresesinin önüne bize de İsa'yı öğretin diye otursak ne derler bize? Şunu derler: eğer İsa'yı istiyorsan, İsar bu işin en üst basamağıdır. Buraya bir anda varamaz. Basamaklar, merdiven gibi. İsar bu basamakların en üst zirvesidir. Buraya varmak istiyorsan birinci basamak ile işe başlamak zorundasın. O halde yapacağın şey doğru bir merdiven bulmak. En başta doğru bir merdiven bulacaksın ki seni İsa'ya ulaştırsın. Peki merdiveni bulduğumuzu kabul edelim. Onu da bulduğumuz şüpheli ya, onu bulduğumuzu kabul edelim. Ve geliyoruz ilk basamağa. Yine ashab-ı kiram dile geliyor ve bizim önümüze koca bir tabela çıkarıyor. Ey talip diyor, eğer İsa'ya çıkmak istiyorsan en ilk basamakta kıskançlık ve hasedi bırakmak zorundasın. Heybende kıskançlık ve haset varken sen İsar basamaklarını çıkamazsın. O halde al sana 6 temel ilke. Bu ilkeyle başla yolculuğa. Allah'ın izniyle sen de bizim gibi İsar'a doğru tırmanacaksın. Nedir o 6 ilke? Bir dostlar, İmren ama kıskanma. 2. Yarış et ama çelme takma. 3. Eleştir ama karalama. 4. İyi alkışla ama dal kavukluk yapma. 5. Hizmet et ama bedel isteme. 6. En güzelini yap ama taltif bekleme. İşte bu 6 ilke. Olursa eğer dostlar işin başında vardırmaz mı bizi İsar merdivenlerinin en üst noktasına? Emin olun ki vardır. Çıkanlar böyle çıkmış. O merdivenin zirvesine ulaşanlar böyle ulaşmış. Neymiş? Birincisi, imren ama kıskanma. İmrenme hakkımız var. Çünkü Rabbimiz insanları farklı farklı yaratmıştır. Farklı kabiliyetlerde, farklı mizaçlarda, farklı donanımlarda onlara ikramlarda bulunmuştur. Ve emin olun hepimizde farklı bir meziyet vardır. Meziyetsiz insan yoktur. Bunu söyleyen Allah Resulü'nün bizzat kendisidir. Her insanın bir madeni vardır diyen sözün sultanıdır. Onun için imrenme hakkımız var ama kıskanma hakkımız. Çünkü kıskançlık ve haset Allah'a düşmanlıktır. Çünkü kıskançlık ve haset haşa Allah'a hesap sormaktır. Sen bilmiyorsun, bana vermen gerekiyordu demektir haşa. Allah bilmiyorsa kim bilir? Onun için en başa bunu yazacağız. İmreneceğiz ama asla kıskanmayacağız. İkincisi neydi? Yarış et ama çelme takma. Yarıştayız. Hepimiz yarıştayız. Yarışmacı olma hakkımız var. Koşma hakkımız var. Bayrağı en ilk ben götüreyim hırsında olma hakkımız var. Sonuca ben ulaşayım, nihayete ben ereyim deme hakkımız var. Ama bizimle beraber koşan kardeşlerimize çelme takma hakkımız yok. Koşacağız. Adil bir biçimde yarış edeceğiz. En son kim kazanmışsa onu da taltif edeceğiz. Onu da kutlayacağız. O başarısından dolayı herhangi bir sıkıntı yüreğimizde çekmeyeceğiz. Üçüncüsü neydi? Eleştir ama karalama. Eleştirme hakkımızdır. Eleştireceğiz. Varsa bir yanlışlık, bir sıkıntı, onu da ahlakına uygun bir biçimde eleştireceğiz. Ahlakı nedir? Önce eleştireceğimiz insana dua edeceğiz. Dua etmeden eleştiri hakkımızın olmadığının bilincinde olacağız. Eleştirdik, düzelmedi. Karalama hakkımız yok. Onu o haliyle bırakacağız. O haliyle kabul edeceğiz. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, iyi alkışla ama dal kavukluk yapma. Nasıl eleştiride bir itidal varsa, taltifte de bir itidal olmalı. Birisi bir iyilik yaptığı zaman ona dal kavukluk yaparak onun nefsinin firavunlaşmasına sebep olmayacağız. Taltifin de bir ölçüsü olduğunu kabul edip ona göre davranacağız. Beşincisi, hizmet et ama bedel isteme. Peygamberler gibi. Ben ecrimi Allah'tan bilirim mantığıyla hareket et. Hizmet senden, bedelini ödemek ise Allah'ın öte tarafta bileceği bir iş olarak anlamak. Ve bu mantıkla hareket etmek. Altıncısı, en güzelini yap ama taltif bekleme. Varsın alkışlayan olmasın. Alkışlayan gördüğün zaman bile üzül. Ben karşılığımı burada istemiyorum. Ya Rabbi ne olur öte tarafa bırak. Beni bu dünyada Üveysi Karani gibi yaşat. Taltifleri o dünyada sen ver bana deyip yola devam etmek. Böyle yürürsek dostlar, varır mıyız İsa'ya? Emin olun ki varırız. Ve belki de bu çağın yetiştirdiği İsar kahramanlarından biri de biz oluruz. Ne diyelim? Rabbim bize bunu çok görmesin. İsar'ı hayatlarında diriltenlerden eylesin. Önce Seha'ya, sonra Cuda, sonra da İsar'a bizleri ulaştırsın. Allah Resulü'nün o İsar ahlakından bizleri de nasiplendirsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.